राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मार्च 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम संसार है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। संसार ये दिखता है और परमात्मा ये आम है, ऐसे अनुभव होता है। और परमात्मा है कुछ लोग श्रद्धा विश्वास से मानते हैं परमात्मा है। तो ये संसार है वो भी परमात्मा की एक अंश है, परमात्मा जीवात्मा एक परमात्मा एक अंश है। लेकिन वो अपरा प्रकृति कहा है संसार को, प्रकृति को, और ये परा प्रकृति कहा है वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा की तरफ हम चले तो स्वतंत्रता से कर सकते हैं। शास्त्र और संत महात्माओं की दृष्टि से कर सकते हैं। परमात्मा की तरफ का सबको अधिकार है। जितने जीव मात्र सभी उनमें भी मनुष्य का विशेषता से परमात्मा की तरफ चलने में शास्त्र है, संत महात्मा जो हुए हैं उनकी वाणी है, जैसे गोस्वामी महाराज की रामायण है, व्यास जी महाराज की वाणी है, ऐसे जितने भी कोई बड़ी सहायक होती है। उनकी सहायता से हमें जल्दी प्राप्ति होती है, संतोष होती है, निर्विघ्नता से होती है। तो उनका सहारा लेकर के हम चले तो बड़ा लाभ होता है। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, अपना स्वभाव जितना सरल होगा उतने उसकी उन्नति जल्दी होगी। मन में कोई कपट न हो, कपट तजी गावा, रामायण का कहने में भी कपट तजी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर सिद्ध न भावा। सीधा सरल, बिल्कुल आजकल की भाषा में सब मूर्ख अनजान ऐसे चलता है तो उसको बड़े जल्दी उद्धार होता सरलता से। ये चतुराइयां है ना, ये संसार में तो कुछ काम करती है पर पारमार्थिक मार्ग में बाधक होती है। जितना सरल हुआ होगा, जितना सहज, उतना ही वो पारमार्थिक मुझे ऊंचा होगा। इस बात से संतों ने कहा कि जग चतुराई छोड़कर हुए मूढ़ बजराम। भाई जी ने एक पद बनाया है, बना तो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बुद्धिहीन बना दो हमारे को। हरो ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सब हर लो हमारा, ये दूर कर बना दे बुद्धिहीन भगवान। तो ये चतुराया परमात्मा में चलती नहीं। चेना बुद्धिहीन दिखे, मूर्ख दिखे, सब अनजान दिखे, तो वो परमात्मा तरफ ठीक चल सकता है। भगवान को सरलता स्वाती है, स्वाती है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट सर सिद्ध भावा। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट स्नेह, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह। समझ गया पर्दा के सरल स्वभाव मत बुलाई, हमारे भगवान है मेरे है। शास्त्र भगवान के विषय में भी ज्यादा नहीं जानते, भगवान मेरे है, बस है कैसे है जैसे मेरे हैं, ऐसी सरलता से भगवान के साथ अपनापन हो, वो जीव का बहुत जल्दी कल्याण करता है। तो सीधे सीधे भगवान को अपना माने, बस भाई हम तो कुछ जानते नहीं, भाव यही होना चाहिए भाई, हमारे तो बुद्धि नहीं है, स्वतः स्वाभाविक जान करके और नम्र बनना नहीं है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक मन में समझे गए, हम जानते नहीं, तो भगवान को प्यारा लगता है। इसका अर्थ नहीं कि मूर्खता प्यारी लगे, मूर्खता नहीं, सरलता सीधापन स्वाभाविक भगवान अपना लिए। बालक में जैसे बालक मेरी माँ है, मेरी माँ है, बालक मेरी माँ क्यों है, तो क्यों है वो तुमने देखा है ही कहेगा क्यों है, वो क्यों आई नहीं, वो क्यों उस बालक के मन में आती ही नहीं है, ही आती है, मन शंका होती ही नहीं, क्यों तो शंका होती है, माँ है मेरी माँ है, समझ नहीं आती माँ है मेरी, इसलिए भगवान मेरे क्यों है कैसे है ये नहीं आते, ऐसा सरल विश्वास है, उसकी बहुत जल्दी उन्नति होती है। इस वजह से सीधे बन जाओ भगवान पर, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, तो बहुत जल्दी काम होता है, एकदम सीधा सर। भगवान ने शरणागति को सर्वगुह्यतम कहा है, सर्वगुह्यतम भूयश्नुमे परम वच, परम वचन सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय है, सरलता से भगवान का अपनी कोई सच्चाई नहीं, ये भगवान को बहुत प्यारी है। लोग तो उसको मूर्ख कहेंगे, मूर्ख है समझता नहीं, बेसमझ है, बड़वा समझ के किस काम के जो भगवान से विमुख कर दे, अंजन का आंख दे फूटे वो समझ दिखा, वो अंजन क्या काम दे आंख फूट जाए तो बस वही क्या काम का? जो भगवान से दूर कर दे, सर स्वभाव से भगवान हमारे, हम भगवान के, ऐसे सरलता से सीधा सरल होकर भगवान को पुकारे, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बहुत फायदा उसमें। बड़े बड़े पंडित जिन्हें लाभ नहीं ले सकते वो लाभ उनको मिल जाएगा, पंडिताई से लाभ नहीं, पंडित से बाधा लगती है, क्यों पंडिताई में बुद्धिमानी होती है ना, तो ज्ञान मार्ग है उसमें कुछ बुद्धिमानी है, और भक्ति मार्ग है उसमें बुद्धिमानी नहीं, उसमें सरलता है सीधापन। तो ये जैसे मैं जल्दी द्रहू सो भक्ति है भगवान कहते, वो मेरी भक्ति है, उसे जल्दी मैं पिघल जाता हूँ, सर्व स्वभाव करे भगवान की चरणों में शरण होते हैं, और भगवान जल्दी पिघल जाते हैं, अपने देखते हैं बच्चों की चेष्टा देते, खुशी आती प्रसन्नता होती, अब वो दे थोड़ा दी हमारे कुछ मिल थोड़ी गया, वो सरलता प्यारी लगती है, तो जैसे हम लोग प्यारी ऐसे सीधा अपन भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। चतुराई कहे भगवान के, चतुराई तो मेरे से ज्यादा तो होगी, तुम करी चतुराई तो मेरे पास है, सरलता घटा है भगवान के, सरलता घटा है भगवान ने, माँ बाप का घटा है भगवान, कुटुंब का घटा है, इस बात कोई माँ बाप बन जाए भगवान बड़े राजी होते हैं, भगवान को एक नई चीज मिलती है, उनके अभाव है इसका, अपने को भूख वेद बहन अच्छा लगता है, ऐसे भगवान को प्यार लगते सीधे सर हो जाए, भगवान की माँ बन जाए कोई, भगवान के पिता बन जाए, भगवान प्रश्न हो जा रहे हैं उनके, दशरथ जी के बस टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कहते हैं वनवास में है जो वचन हुआ तो लक्ष्मण जी को यह सुहाया नहीं, अध्यात्म ने कुछ ज्यादा आया ऐसा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको राजगद्दी हटाने वाला है कौन? मैं देख लूंगा सबको, मैं राजगद्दी बैठाता हूँ आपको। पिताजी ने कहा वो स्त्री के प्रश्न हो, कहते हैं वो पिता का पसंद नहीं है, वो पिता के पिता का पसंद नहीं है, स्त्री के प्रश्न हो जाए क्या उसके बीच में? कोई आपको बताने वाला नहीं है, जो कैद में कर लूंगा। भरत का मामा आ जाए युद्धाचित, उसको देख लूंगा मैं। ये शस्त्र वस्त्र श्रृंगार के लिए थोड़ी है, ये कृष्ण के लिए है। बड़े जोर से दूध आपको बैठाऊंगा। भगवान बोले भैया ये राज संपत्ति कुछ सच्ची हो तो उसके लिए तो उद्योग किया जाए, इसमें क्या है, क्या राज में पड़ा है क्या? तो बस ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा। ऐसा ही आपका विचार है तो सीधा ही बात बड़ी अच्छी लगती है। लक्ष्मण जी है ना, राम जी का कहीं तिरस्कार अपमान होता वो नहीं सह सकते, साथ में थे। ये बिगड़े तो इसे दशरथ जी महाराज खुश हुए, दशरथ जी महाराज राजी हुए इस बात से। कभी इसमें दशरथ जी का तिरस्कार है, अपमान है, अपमान नहीं है। दशरथ जी की चिंता थी रामलला की, कि रामलला कैसे जाएगा कैसे रहेगा, और लक्ष्मण साथ में है तो निश्चिंत हो गई। ये जब राम जी के लिए बाप कोई नहीं गिनता तो ये रक्षा करेगा बाबा, में चिंता नहीं। अब रामलला की चिंता नहीं है, ये ठीक है, लक्ष्मण साथ में, ऐसे संतोष हुआ। तो ये सरलता सीधी बड़ा बड़ा अच्छा है। तो भगवान को भक्तों को सरलता सीधी लगती है, अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। जब भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो भरत जी का भाव बहुत बड़ा तेज था। देवताओं को मालूम हुआ कि अब ये बनी बात बिगड़ ही चाहते, बनी बात बिगड़ जाएगी, ये ले आएंगे तो हमारा काम कैसे होगा? पहला तो मंथरा को शिकार करके वनवास दिया और ये सब सब काता कुंजों के पास, काता पिंजे सबको पास हो जाएगा, ले आएंगे। तो मन में क्या भरत की बुद्धि फेर दो। तो बृहस्पति ने कहा कि कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। इंद्र को कहा तो सोच लिया, उस समय कही तो वो भगवान की रुख थी वैसी, जब कर दिया और मंथरा की बुद्धि फेर दी, कई कई की होती जैसे जी के भी परवश होना पड़ा। और ये भगत है, भरत है, तो माया पति सेवक सन माया करे तो उल्ट परे ईश्वर आया। माया पति सेवक सन माया, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिशाए न कहू। भगवान का स्वभाव तो सुन गए गोस्वामी, क्या ही सुंदर लिखा है मैंने, बड़ी विचित्र बात मान लेती वाणी में। माया पति सेवक सन माया करे तो उल्ट पर ईश्वर, फिर उल्टी पड़ जाएगी, ये तुम्हारा ठीक नहीं है। सपने में भी भगत का आकार सोचा तो दिन दिन शोक समाज में शोक समाज होगा। स्वास्थ्य भरत के तुम ऐसे विचार मत करो, या कपट करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो अपराध भरत निज अपराध ऋषाय न कहू, पर जो अपराध भगत कर करे राम रोष पापक सोच रहे। भगत का अपराध करे तो भगवान तेरी माफी नहीं करते, निज अपराध ऋषा नहीं अपना अपराध को। इस वास्ते अब तुम चुप रहे ना, इसमें बहुत सुंदर बातें कही वहां। फिर अंत में कहा भी क्या करे, अंत में कहा भी करो भगत जी अब भरत के शरण जाओ, तो बृहस्पति अब तुम्हारा ठीक है, भरत से तुम डरो मत, भरत भगवान का भगत है, इनसे कभी किसी का ही अहित नहीं होता, तुम डरते हो। ये रावण मोह, ये भरत दोष नहीं, भरत का दोष नहीं है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी मूर्खता है, जिसे डरते हो भगत हो, भक्त से कभी अपन होता ही नहीं। वहाँ लंका में जब गए है ना, तो हनुमान जी ने कहा है कि साधु तो हो इनकार जाने, इससे हट कर हम पहचाने, वो करवट देते राम नाम बोला है भीष्म, तो शत्रुओं के शहर में आकर अपने सरल बात कह देना ठीक नहीं है, पर फिर भी कह देना कोई आने नहीं, साधु तो हो इनकार जाने, साधु पुरुष होते उसे कार्य जाने नहीं होते, लाभ लाभ होता है, कपट करे तो उसे खतरा है, नहीं तो लाभ ही है, तो चेता है समझे। और ये सेवक है भरत, भरत सरिस को राम सने ही जग जपू राम राम जप जी, जिसका भजन राम जी करते हैं, इस वास्ते तो सीधे सरल हो जाए, कोई कपट नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव है। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव, उन्हें किनारे नोबल उद्धार हो जाएगा, तो सरलता से चले भगवान की तरफ चलने में सीधा ही फिर चाहिए। लोग में कहावत है सांप सीधा चलता है पर बिल में दर्द तो सीधा होता है, तो उसे सीधा होने से काम चलता है, तो सरलता से ऐसे सज्जनों भगवान से सरलता से प्रेम करो, संसार भी भगवत का स्वरूप है, ये भी मूर्ख मान तो कोई बात हानि नहीं है, भगवान की भक्ति करो, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, लोक प्रलोक सब सुधर जाएगा, सतह स्वाभाविक ही भगवान की कृपा हो जाएगी, तो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण होना ये बहुत बढ़िया बात है। सर्व गुह्यतम भूय शरण में परमम बचा, सर्व गुह्यतम बात है ये सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है गीता में, अत्यंत सबसे गोपनीय यह है कि भगवान के चरणों की शरण हो जाना, भगवान पर निर्भर हो जाना, जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो चाहे कुएं में रख दे सागर कहीं रख दे, मर्जी माँ की वैसे, अपना कुछ है ही नहीं, इस तरह से भगवान के चरणों की शरण हो जाए, फिर मौज मौज है, आनंद ही आनंद है, अपना जितना लगता है नहीं वो उसे गड़बड़ी होती है, जितना ये भाव दृढ़ होगा उतना ही महाराज उन्नति सत्य होगी, स्वाभाव होगी, तेजी आप से आप आवेगी, जो ज्ञान मार्गी योग मार्गी अपने उद्योग से प्राप्त करते हैं उसके अपेक्षा बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से लाभ होता है, और वो अपने कुछ भी करना पड़ता नहीं, चिंता दीन दयाल कर मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल की मोह मन सदा आनंद, चाहे सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, तो प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, मस्त रहे, आनंद मौज में रहे। संतों की बातें यहाँ तो सुनी है कि भजन करते हैं भगवान, लाभ होता है भगत को, अच्छे गुरु होते हैं उनकी बात भी सुनी है कि उनका काम गुरु करते हैं, गुरु शिष्य को करना नहीं पड़ता है, जैसे रोगी होता है उसको दवाई खुद को खानी पड़ती है, पर केवल दूध पीने वाला बालक है उसकी कोई रोग हो जो दवाई माँ को खानी पड़ती है, रोग हो जाए बालक को दवाई खवाए माँ की दवाई से ठीक हो जाता है बालक, इस तरह से गुरु है भगवान है ये करते हैं, तो दवाई उनको खानी पड़ती है, किस के लिए, केवल दूध पीता है, और बड़े हो गए आप, अब आप रोग हो जाए माँ दवाई खाए आप पीते ही हो, आप रोटी खाते दवाई आप खाओ तभी होगा, तो भगवान के चरणों के शरण होने पर वो करना पड़ता है भगवान को। एक कथा ही है पद्म पुराण में कहां वो, एक बार विभीषण जी इस तरफ आ गए समुद्र की इस तरफ, जो रथ चलता था रथ से एक ब्राह्मण की चोट लग गई, तो कौन से कैसा रथ आया, तो वहां के जो ठाकुर थे गांव के विभीषण को कैद में धर दिया, अरे कैसे चलाते रथ, भगवान राम जी ने सुना तो राम जी स्वयं आए तो ठाकुर जी महाराज अंदर था, आप कैसे पधारे, क्या बात है, कि चलो चलो कारागार में चलो, वहाँ कैद खाने आप क्या करते हो, कैसे आए हुए, अचानक आए, आना कि सूचना तो हमें होनी चाहिए थी, हम तैयारी करते सब कुछ करते कि नहीं कैद खाने में चलो, कैद चले गए, इसको छोड़ दो, महाराज आप आज्ञा दे तो छोड़ देते, कहे भाई इसको मैंने अभय दिया है, विष्णु मैंने अभय दिया है, इस बात कहीं भय हो जाए तो मेरे को तकलीफ उठानी पड़े, किसको कहूँ दूसरे को, इस तरह से भगवान कोई विचित्र है, भगवत है तो बहुत विचित्र रहता, स्वयं जाकर कहने छुड़ाया, ऐसी बात है, तो सजनों उस भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल, आश्रय भगवान का, बल भगवान का, आशा भगवान की, विश्वास भगवान का, अपना कुछ नहीं है, अपने चरणों के शरण हो गए तो भगवान के साथ अभिन्न शोध होता है, भगवान के साथ संबंध तीन तरह का मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, एक भगवान के साथ नित्य संबंध होता है, एक भगवान का जातीय संबंध होता है, और एक भगवान का अनन्य अभिन्न संबंध होता है, तो ज्ञान वाले हैं उनके लिए भगवान का मम साधर्म मांगता, इदं ज्ञान उपासित्य मम साधर्म मांगता, तत्व ज्ञान होता है तो भगवान की जातीय ज्ञान होता है, भगवान की साधर्म होता है, सच्चिदानंद परमात्मा है, सच्चिदानंदी वो बन जाता है तो साधर्म होता है, अरे ज्ञानी तो आत्मे ही में मतलब वो ज्ञानी कर भगत है, वो चार प्रकार के भगत है, आत्म जिज्ञासा फिर ज्ञानी, तो ज्ञानी भगत आत्मे ही में तो वो आत्मीय संबंध अभिन्न संबंध होता है, तस्मिन सज्जने भेदा भवात, भगवान में भगवान के भगत में भेद नहीं होता है, क्योंकि यतस्तदीया वे सब कुछ अपना भगवान को कह दिया, अपना कुछ रखा ही नहीं, अपना अहंकार है ही नहीं, अपना अभिमान है ही नहीं, अपनी कोई बात ही नहीं है, सीधे सरल भगवान के चरणों में शरण हो गए तो भगवत स्वरूप होते, यतस्तदीया तो भगवान के आत्मे में मतुम ज्ञानी तो आत्म वासुदेव सर्वगति सर्वात्मा सदुर्लभ, तो ज्ञानी तो आत्मे में मतुम मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूँ, मई तेतेश समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषियों से न प्रिय, सबके साथ मेरी समान कृपा है, कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रीति का विषय नहीं, परंतु ये भजंती तो माम भक्तिया भजंती भक्तिया दोष दिया, मेरा भजन करते इसमें काम आ जाता अथवा तो भक्ति से मेरे शरण हो गए तो आ जाता, ये भजन थे तो मां भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करते है, मन प्रेम भाव से अनन्य भाव से, और कोई चीज नहीं, और कोई ख्याल ही नहीं, और कोई उपाय नहीं है, उपाय भी भगवान और उपाय भी भगवान, मन साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, लोकेशन द्विधा निष्ठा है, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम, संख्यों के ज्ञान योग से है कर्म योग, कर्म ने कर्म योग है कर्म से दो, और उसमें लोकेशन द्विधा निष्ठा है, वो क्या है कि उपाय भी भगवान है, उपाय भी भगवान, उपाय भी भगवान, शर्म उसी का नाम, उसी का चरण, उसी का चिंतन, उसी का आश्रय, यही उपाय है, और उपाय प्राप्ति भगवान को करना है, तो ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाने पर साधक का बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाता है, इस वास्ते शरणागति को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ माना, भगवत गीता का आरंभ भी शरणागति से हुआ है, अर्जुन हरदम साथ में रहते थे, परंतु युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए, उसने बड़ो वो असमंजस पड़ गया, असमंजस उभयता पाशा रज्जु, असमंजस उभयता पाशा रज्जु, जैसे रस्सी इधर से गाल इधर खेचे, इधर से गाल इधर खेचे, अब किस इधर जाओ तो, इधर जाओ तो इस तरह से अर्जुन के आगे युद्ध करो तो भीष्म द्रोण को मारना पड़े, नहीं करो तो क्षत्रिय नष्ट हो जाए, मैं क्या करूंगा, किन कृत्रिम हो गए विधमा कतरन हो गई। युद्ध करना ठीक है न करना ठीक है मतलब मैं निश्चय नहीं कर सकता, और युद्ध करने आपके तो युद्ध करो तो जय यदवा जय मैं यदि नहीं जो हमारी जीत होगी उनकी जीत होगी इसका पता नहीं है, ना तो युद्ध करना है ना करना इसमें जानता हूँ मैं, ना युद्ध करने से विजय हो जाएगी, विजय हुई पराजय इसका पता नहीं है, और विजय भी हो जाएगी तो गुरुजनों को मार के यदि महाराज ले तो राज्य मिलेगा रुद्र प्रतिदान गुरुजनों के खून से लथपथ राज्य मिलेगा, बोले खून का परिणाम होगा घबरा गएगा घबरा गए। भगवान मुस्कुराए क्या करता है अभी कहता है शरण शिक्षा दो युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने आरंभ कर दिया उपदेश। तो अंत में नई युद्ध से ये अच्छा नहीं लगा हुआ नई युद्ध थी मनीष मित्र से व्यवस्था थे, फिर कहते महाराज अब करीशी वचन स्थितोस्मिगत संदेह करीशी वचन तब, फिर भगवान ही बोले ठीक रास्ते पर आ गया। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले सत्रह नहीं थे आप सीधा सर रहे तो सुगमता से कल्याण हो जाता है। नारायण नारायण नारायण।